राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 24 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा सब जगह है, इस बात को याद रखें कि परमात्मा है सब जगह है, सब जगह है। तो ये बड़ा सुंदर ध्यान है और बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया है, विरसीदा है। परमात्मा सब जगह है, उसका स्वरूप क्या है इस रूप से है। ये सत्ता उस परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत ही संसार है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्वे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्ते यो माम भजत्येकत्वमासीतः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थित योग संपूर्ण भौतों में स्थित मैं हूँ, वो मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। वो सर्वथा मानो भारत मानो पेशा योगी में बताते, वो मेरे में ही बर्ताव करता है सभी। तो सबसे ये ऊंची बात बताई, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण सर्वभूत स्थित यो माम भजते सब प्राणियों में परिपूर्ण सम है, उसके साथ अपनी एकता। सब में परिपूर्ण है तो अपने में भी है, दूसरे में है, तो अपना भेद नहीं ना फिर। अपने में सब में एक परिपूर्ण है तो सब में एकता होगी। परमात्मा एक समान सब में परिपूर्ण है, एकता अगर परिपूर्ण है तो सर्वथा वर्तमानों में सहयोगी मई वर्तते। वो योगी मेरे में ही बत रहा है, हर दम मेरे में ही है। क्यों सब में साथ में एकता होगी ना, तो सबसे बढ़िया ध्यान है। केवल ये याद रखो, ये याद बात है, अच्युत स्मृति मात्र है ना। भगवान के प्राप्ति याद मात्र से है, वो है तो सही पहले ही, केवल हम याद नहीं करते हैं, यही बाधा होती है। और सब जगह में देखे, सब जगह में देखे तो सब जगह मान लिया, तो स्मृति मात्र अच्युत स्मृति मात्र केवल स्मृति मात्र से प्राप्ति हो जाती उसकी। सब जगह वो है, परिपूर्ण है, समान है। केवल याद रखना, क्योंकि याद रखना बड़ा सुगम है, बड़ी सुंदर याद है। करना क्या है, याद रखना इतनी बात जरूर है, सब जगह है ऐसे याद रखे। पहले याद रखेगा फिर याद सुधरेगा, सब स्वाभाविक। सब जगह वो परमात्मा है, और ये जगह और दिखते नहीं, ये नहीं रहेगा, ये तो बदलता है। वो है बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता। वो है जो का तो परिपूर्ण शांत रहता है, उसमें बड़ी स्थिति है सदा ही। वो अटल स्थिति है, स्वतः स्थिति है, स्वाभाविक है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना समम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। सर्वभूत तेजो तेज तुम सर्वदा वर्तमान विषय आत्मोपमे सर्वत्र। जैसे शरीर में अपने आप को सब जगह देखता है, इस तरह से सब संसार में परमात्मा परिपूर्ण स्वभाव है, इतना याद होगा और कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं नहीं हो जाता, ये संसार तो नहीं में जा रहा है, ये जितना दिखता है मनुष्य दिखता है, ये मकान दिखता है, ये पहले नहीं था। आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले ये नहीं था, ये ऐसे मनुष्य ऐसा ऐसे ये नहीं था, और 500, 700, 1000 वर्ष के बाद ये नहीं रहेगा। परंतु वो परमात्मा है, ये पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और अभी भी जा रहा अभी भी। जिस वो जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष वो कम हो गए। जन्मा था उस समय में, अगर वो 80 वर्ष का होने वाला है तो 80 वर्ष का था जब जन्मा, जब 5 वर्ष का हो गया अब 75 वर्ष का था, 80 वर्ष का नहीं रहा। जितना जितना वो बड़ा हुआ है उतना वो घट गया, उतना वो कम हो गया, उतना वो कम हो गया। तो कम होते होते होते पूरा कम हो जाएगा, जब राम नाम सत हो जाएगा पूरा 80 वर्ष हो गया, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 60-70 वर्ष जाओगे तो 10 वर्ष रह जाएगी। लोग समझते हैं बड़े हो गए, बड़े नहीं है छोटे हो गए, छोटे। बड़ा तो था जब जन्मा, जब उसे जितना वर्ष आ गया तो छोटा हो गया, हरदम छोटा हो रहा हरदम। तो पहले अभाव और पीछे अभाव और वर्तमान में अभाव, तो अभाव ही सत्ता हुआ। पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, और अभाव भी कम अभी भी कम हो रहा है, तो अभाव ही हुआ ना। सभी ये बात जानते हैं, हम बड़े हुए सब बड़े हुए, छोटे हुए। जितने वर्ष आ गए उतने कम हो गए, कम होते होते सब कम हो जाएगा। तो अभाव रूप है रूप से परमात्मा है, वो है रूप से सत्ता रूप से परमात्मा ही है। पहले परमात्मा है, पीछे भी परमात्मा है, वर्तमान में परमात्मा है, वो है जो कत्व है परमात्मा, परिपूर्ण है समान रीति से। केवल ये याद रखना केवल भगवान है। शास्त्र में आता है आकाशवत सर्वगत सत्य, जैसे ये पोलाद है आकाश, जिसमें अपने घूमते हैं फिरते हैं, ये खाली बना इसको आकाश कहते हैं। ये आकाश सत्य है, ऊपर चलो जो बहुत दूर से आकाश है और सब जगह आकाश है, पृथ्वी के बाहर जाओ तो आकाश ही है, पृथ्वी भीतर छोटी सी है, एक गोला गोला है, एक गोला भी छोटी सी है, इसके बाहर जाओ तो आकाश ही आकाश है। जैसे वो आकाश बाहर है ऐसे ही पृथ्वी के भीतर भी वो है, मनुष्यों के भीतर भी है, सब चीजों के भीतर भी है। पत्थर इतना ठोस होता है उसे भीतर भी है, लोग भीतर भी है, बाहर भी है। बहिरंतर से भूता नामांतरम से समर्पण बाहर और भीतर ऊपर आकाशवत सर्वगत नित्य, सर्वगत नित्य है, आकाश नित्य नहीं है, ये अनित्य है। जैसे आपको सपना आवे तो सपने में आकाश दिखता है ना, वो सपना नहीं है तो वो आकाश भी नहीं है, नहीं है जिससे ये भी नहीं है, नहीं में हो जाएगा। है मैं एक परमात्मा नहीं, एक परमात्मा की सत्ता नित्य है, नित्य वो है ही है, वो नहीं नहीं होता, और ये नहीं नहीं है, ये है नहीं होता। संसार नहीं नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी नहीं मैं जा रहा है, और परमात्मा है, पहले है, पीछे है, बीच में है ही है, तो है ही है परमात्मा, और संसार नहीं है, नहीं है, नहीं को तो है मानते हैं, नहीं है उसको तो है मानते हैं, और है उसे तो ध्यान नहीं है, उसे तो ख्याल ही नहीं है, सब जगह है, सब बिल्कुल घुमा सब शाश्वत अमल सब ठोस है, तू सर्वदा ठोस ठोस घुमा व्यापक अचल शाश्वत अमल सब ठोस है, तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, वो ठोस है ये पोला है, ये बनता है बिगड़ता है, माँ के दिन पैदा कैसा हुआ उसे हरदम ही बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं क्षण नहीं बदलता हो, और वो कभी नहीं बदलता, स्वर्ग भी नो बुझाए पड़े ना बता दीजिए, महासर्ग होता है, सब दुनिया पैदा होती है, उसमें वो पैदा नहीं होता, सर ये भी नो बजाए और प्रलय न बेचनती, प्रलय में बचा नहीं होती, और है जो रहता है जो रहता है वो परमात्मा, और हरदम बदलता है वो संसार, प्रीति की बात है, हरदम बदलता है मैं है जो का जो रहता है, और भगवान को सच्चा मानने में बदल नहीं जाओगे, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है, क्योंकि इसको सत्ता मान्य इसी में स्थित रहता है, और वैसे में तरह विश्व जी मौजूद है उसमें से दे मुक्त हो जाएगा, जन्म सहित हो जाएगा, जैसे नाशवान में स्थित रहने से नाश होता है, ऐसे अविनाशी बने में रहने अविनाशी रहता है, और विनाश के भीतर समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, जो सब में अविनाशी वो देखता है वही देखता है, उसका देखना ही सच्चा है, और देखना सच्चा नहीं है कच्चा है, क्यों वो सच्चा है नहीं, वो परमात्मा है सच्चा है, सर्वभूत मुझे सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी नहीं बरतते, वो हरदम मेरे में रहता है, वो परम योगी, परम योगी श्रेष्ठ योगी उत्तम योगी बनने के लिए बात इतनी है उसको देखे है, नहीं है उसको नहीं देखे, नहीं को देखता है वो संसारी, ये नहीं को देखना है, नहीं एक पल नहीं था फिर नहीं रहेगा, और अभी नहीं में जा रहा है, तो नहीं मुख्य है इसमें, इसमें है मुख्य नहीं है, तो ये नहीं को देखता है, नहीं में जाता है, नहीं में जाता है, पर एकदम वो है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, वो ठीक देखता है, और विनाश हो नाश होने वाले देखता है, नाश वाले देखता है, वो ठीक नहीं देखता, वो हो सही रूप से नहीं देखता, क्योंकि सब नाश हो रहा है, सब जितना संसार ये पहाड़ दिखते हैं, विश्व दिखते हैं, मकान दिखते हैं, मनुष्य जीवित है, पशु पशु जीवित है, सब जान रहे, सब नाश हो रहे, सब परमात्मा सबके भीतर में है, जीव गति है। जैसे बदल हो जाते हैं और बदलों में करना भी होती है, बिजली भी चमकती है, पानी भी बरसता है, ओले भी बरसते हैं, सब बड़ा भारी आडम्बर होता है और वो आगे बदल जाता है। सब जैसे आकाश में सब सृष्टि होकर के सब बदल जाती है, आकाश साफ रह जाता है, ऐसे अनंत सृष्टि जिसमें पैदा होकर सब बदल जाती है, परमात्मा है जो बदल जाता है। स्वर्ग में न जाए थे पहले, महास्वर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वो परमात्मा रहते हैं, अपने ऐसे ही रहते हैं। परंतु हम मानते हैं शरीर के साथ अपने को, तो शरीर तो हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर न बदलता हो, नहीं तो माँ के जन्म में ऐसे थोड़े ही थे, हरदम बदलते, ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम अपने को बाघ देखते थे, जवान देखते थे, बूढ़े देखते थे, हरदम बदलता है, संसार मात्र बदलता है और परमात्मा मात्र बदलते ही नहीं, वो है जो ही रहता है, बिना शत्रु वो सम है, ये विषम है, और वो स्थिर है, ये नाशवान है। क्षमम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति अविनश्यन्तं, यः पश्यति स पश्यति वो देखता है, सब वैभव है जो है, सब नाश होने में वो विनाशी है जो जो है, विनश्यति अविनश्यति सर्वभूतस्य मृते गत्वा समम परिषति सर्वत्र समम अवस्था, न हिंसा आत्मा न अपने आप ही हिंसा नहीं करता, अपने आप ही हत्या नहीं करता वो, और मनुष्य रूप से देखता है वो अपने आप ही हत्या करता है, क्यों मनुष्य तो स्थिर नहीं रहेगा, शरीर तो स्थिर नहीं रहेगा, वो अपनी हत्या करता है, न हिंसा आत्मा आत्मा परांगति, अपने हिस्सा नहीं करता, परम गति प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप है, सर्वभूत स्थित यो मृत्ये कर्तमात्र सर्वभूता में जिसके सर्व एकता लेकर के सर्वथा वर्तमान में सहयोग भी बदलते, हरदम मेरे में रहता है, वो है उसमें रहता है उसमें, और शरीर में रहता है वो नहीं में रहता है, नहीं में रहता है, नहीं में रहता है, नहीं में रहता है, नहीं में रहता, नहीं में स्थान कर दिया, नहीं ठीक रहता, नहीं विश्वास आप स्थिर रहता नहीं, आप स्थिर रहता नहीं, पर मरता है ही नहीं, मर जा तो पाप कर जाना, मरता नहीं, शरीर में सब ने सब समय रहता नहीं और सब समय रहता है, पर नहीं में रहता है, नहीं में है रहता है में है नहीं रहता, और है में है नहीं तो बहुत जाती है, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, इतनी बात कही थी है। आकाश होने को बदल होता है, बदल हम वर्षा होती है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, सब होता है, सब मिल जाती है, सब ऐसे सब संसार में सब सुख होता है, अरे वो सब होकर वो मिट जाता है, परमात्मा है जो देता है। कई बार सृष्टि पैदा हुई, कई बार लय हो गया, कई बार प्रलय हो गया, कई महाप्रलय हो गया। वो सदा नींद देते है तो प्रलय हो गया, जागते तो संसार हो गया, नींद देते प्रलय हो गया, ये नित्य प्रलय नहीं होते प्रलय। परंतु ये जीव रहा है जीव क्यों रहा, ये नित्य है, नित्य अविनाशी है। नित्य अविनाशी को देखना, हरदम देखना उसको, उसको देखते देखते वही हो जाता है, वह देखते देखते वही हो जाता है, वही है वह। इस बात को है बना रह जाता है, नहीं बना मिट जाता है, नहीं बना रहे साफ मिट जाता है, नहीं है वो नहीं है, नहीं है है वो है ही है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकृत देरी है सो भी कहना है। ये तो भी नहीं को देखने वाले, नहीं से पैदा हुआ, नहीं में रहते, नहीं कोई देखते है को कैसे देखे, है में देखने वाला है में देता है, संसार के भाव को देता है, सब के भाव को देखता है, देखने वाला है वो भाव से है। विनिशत्सु अविनिशत्सु सब नाश होने में वो अविनाश ही होता है। शक्ति सरती देख के दिया कभी है रू, ये दो पाटन विचार के शब्द विचार को कोई अगर बड़े खीर माँ कई पास कट्टी चलती है, खीर बीच खीर होती है, उस खीर माँ कई होती है, उसे नजीक दाने है जो नहीं सैकड़ों दाने पीस गए, हजारों दाने पीस गए, और दाने कुछ फर्क पड़ता ही जो है जो करता है। इस तरह वो मुक्त पुरुष है सब में। जिसके आधार पर चक्की चलती है उस आधार कीर तो कीर के पास में रहता है, वो वैसे रहता है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के अधीन चलती है, वो परमात्मा के पास रहता है, परमात्मा है जो कीर माँ के पास है। जो बाहर गए तो सब विनिश्चय तो मैंने चिंता मर ले सब नाश होने पर नाश नहीं रहा। ये शरीर तो रहता नहीं और स्वयं का नाश होता नहीं। मुश्किल ये हो गई कि शरीर भी ऐसे ही बना रहे तो ठीक, और दूसरी बात है कि सही नाश हो जाए वही नाश हो जाए तो भी ठीक। आप इसमें तो नाश होता नहीं, शरीर जो रहता नहीं, शरीर संसार को रखना चाहता है ये रहता है नहीं, और आप मरता है नहीं, ये आफत है, आफत ही है। आप मर जाए तो खत्म हो जाए, काम ठीक हो जाए, और शरीर संसार रह जाए तो ठीक हो जाए, ये दोनों बड़े बात। तो यही बात है कि नाशवान स्वभाव मौज हो जाएगी। देखो निरपक हो तमाशा, निरपक्ष हो जाओ। ये संसार बदलता है, आप निर्भर हो, देखते रहो। मौज मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। प्रत्यक्ष बदलता संसार सब बदलता है, पर आप वो रहता वो रहता है, वो वही तभी तो आप बालक बने को जानते हो, जमाने को जानते हो, बुढ़ापे को जानते हो, धनवत्ता को जानते हो, निर्धनता को जानते हो, सुख को भी जानते हो, दुख को भी जानते हो, अनुकूलता भी जानते हो, प्रतिकूलता भी जानते हो। और ये सब अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती रहती है, सही बदलता रहता है, आप है। तो आप अलग हो, अब अलग जान अलग अलग मान लेगा ठीक रहेगा, और साथ मान ले सीधी सरल बात एकदम। विनिशत्सु अविनिशंतम, विनिशत्सु अविनिशंतम, ये पशति स पशति। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है मैं सिर्फ हरदम नारायण है परमात्मा है मैं सब है मैं नारायण।